azurka masiyarna wa kaza al baqi ci dess nang ko jappé wal muxtar lañu tan nak moy annahu majzumun bi shartin muqaddar waji won war nak moy dañ ko jassam ci sar so xam nekku nak fena tale nahu zurni siyarna fa in tazurni day azurka dañu nañ fa dag fa in tazurni ko defé nak azurka joju kon doon jawabi fa in tazur jiga fi dag wala yujus fi nafi xam nga bax da xey nafi la waxul mu borom ak dak mom fala takul do won wax ne ma ta'tina do nu dikal tuhaddisna kon nga waxtan bu ko jottam dedet nga wax ma ta'tina tuhaddisna rafaku waye mo do ko jottam ndax bax da xey nafi la waxul wa shartu jasmi shartu jasam ba'da ba'da nahyi ci ganaw ak tere am tabaha moy nga meuna tek in qabla la ci ndik la do na taxawu ci lu mu wutante mahna yaqahu dina tabbi amene nak li tax gannaaw ak tere mu daari mako top da nga deug faal non ko jassam moy bo defon in mu ñuk lay nahi ja tuté mahna ma jup ab sart la ca la mëna tek in mu ñuk lay nahi ja tuté mahna ma jup tuté mahna ma wuté na mala xol misal mi xam nga bo né la tadunu bu jégen mu afadi ci gaynde gi taslam kon nga mucc lool boko sétlo taslam nga ko jassam ci gannaaw nahi gi bu nga daggé faaga neu fa taslam la won nga deug faagu def taslam lolu bax ndax bo tegon in ci ñeuk lay du te mahna mu jup ndax li annahu yasihu dama wër nga ne in la tadlu dem do jégué ñu asadi ci gaynde gi taslam nga mucc so jégué ngay nga dama mucc waaw lolu mëna nek kon japp lu xom nga fété in ñeuk la ta du te mahna mu jup kon fu meeng nga mëna jassame wala yasihu du wër nga ne la tadlu bul jégué ñu asadi ci gaynde ga yakulka kon mu nek la dedet liko wutale moy fi mo botego in ci ndik laaj mahna mu djuk ndax bo nekone bo djegum gayne gi mu lek la dedet bu djegge la ko meuna lek waye boko djegge mu la lek xam nga bo tegon fi in la to djum ni afi tek ci akul ko mu djuk ndax bo neko so djegum gayne nga mu lek la dedet soko djegge la lay lek mo tax nga bu ko djegge ben weso mu djugoma ndax dang ko ne bo djegum gayne nga da nga mucc waaw ko djegum mu na mucc waye boko djegge mu to mu lek la ah nonu meuna na dappal ko ko mun ko jassam manam la tadunu mu asadi da wax yakunu ka rafako waye bu wax yakunka yakana bo sene wat manam sam xel dang ko xam bax bax yoyu dokku ñu wal amru lamar in kana dem nek na bi khairil hal ci ludul lamar deug deug ci ludul batu lamar fala tam sib kon dul nasab jawabu ho jawabum waqbalan nanga nango jassamaho ak jassamam ne dañu sarton talab ga nek talab gu sel moy tax bu ande fa tu and ak mudarihu ci gannaawum nga man ko nasab kon nak bu fekke day ak digle te def nañ ko fi xali digle xana defé ko lu melni lisi bi fi lu amar su baba kon jawab ja bul ko nasab dang koy jassam ne bo ne ko se nopil da nga ci te oh sin kon mo rafetal ileka jëm ci yow waye bo ne se nopil fa oh sina kon dana rafetal ileka jëm ci yow wax fa oh sina bu ko nasab dedet mata mana waqbal na nga nangu jassama ak jassama wal fahmu fa'al ba musiba na sabef nako baxnal fay ci gannaaw fa fi raja ci yaakar ga kanas bi na niki nasab la nga xamne yam tasibu dina askanu ila tamon ni jëm ci mbet li waxan nango wess ko waye da ci del ci wat ndax dañ ci wote manam bu fekke da nga jital ak mbet gannaaw ba nga tek ci fi'al bu andok fa niki yali tani kuntum hahum fa afoza koko mu leral na ndax mu salu mom tam bu topé ak yaakar niki la hali am nakul asbaba samawat fa ataliha wa way nak day ñu bëgg yamalé ba nga xamné ñu yamo ci wax yi ñen ni dal ñu bëgg dindi yaakar gi mo la mo la nak yaakar gi tam mo top ñu bëgg ñu yamo rek bu topé ñu ak bu topé yaakar bi ñu yamo lu ci nek rek dess na ko na sopp bu and ak fa loolu ñu bëgg wax fekk wax nañ la ko nak bu misal la ko bu defé ne bu la jaaxal nga defé nday yar wax way no xofi fa ñu atafé wax lu fi'alun fi'al khalas min ci lisim khalisun bi aji sel tan sibu ho kon dana ko nasab an sabata ndir muy aji sax aw mun hadiran wala muy aji dag dem wala muy aji asafu muy aji dag dem rek ni mu tam waxon nako manam bon bu fekke da nga atax ak waw wala fa wala sun wala aw yenti arax lu ñoo xamni yenti arax lu ñoo xamni mu na atax fi mu lay wax fekke da nga jël waw wala fa wala sun wala aw mu atax mu daari ho ci lisim bu sel mu nasar rek en jublu nasar da nga jël nasar mo lisim bu sel kon jappal ne bo atafé fa wala wa wala suma wala aw li nga atax mom mudari wala ngay ataf ci mom no mo wara nek masdar su baba day na sam darih momé ci asafa ci mubam lu baan go xamni dafa dagan rek mo way warut motax mana an dina nek sabitan dina nek aw munhazifan na fa nek mo xawna nek ni misal ci mu tegg rek mo ñewat fi bu de waaw mo lu ngi walu xabaatin sol am manto wa taqarra andal mi sedd ay ni sama bet ahab mo gëna sop ilay jëme ci man min lu ci shufufi ci sol way yarax yi shufuf mo yew yarax bo xamni bok solé ngay seen yaram bo xam nga taqarra bo lay wax na waaw da ataf ci nufsu te nufsu masar la taqarra mi ko top di mu daari kon day na sax nubu am adina nubu ji warut lañ waxe ngene wa an taqarra bo lañ wasar dañ ko tawi ci masar nak muy mahtuf mi day na tale wonu sahabaatin wa qurratu ayni and ak seddu sama bet budé fa mo lu ngene lawla tawaqqu mu'tarri buñ ko nak sentu ay xaraam fa urdiyahu bama koy gëremlo ma kuntu kon duma nek o firu di gënal di tan itraban ak womal hala tarabi ci sama ñak gi dafa wax ne di sentu ne dina am ku ñew di xaraam ba xeral xolam di wax ko ba xolam sedd rek motax am gënal ma ñak waye buñ ko lool kon am du am duma gënal ñak sama ñak gi day wone ne tawaqqu joju mustar la di mustara nga tok ci fago ci orbiya orbiya kon mu dari mom day sopp ne ban waye ne ban joru buran besar man nga ne fa an orbiya ho dum ko tawé ci masara mu xoto ne ñu tawé lawla tawaqqu muqtarin fa irda'uhu top ak gërem lo kon yes nga waw ak fa ci mo moy lu mëne inni naka man waqt li ak sama gray sulay kan ku ñu wax sulay ko tuma anqilahu top dana ko diyal top ma jox ko diyal tafsir ni ngi ne aw yek tafsir yo dara bu def na ko dor lamma hafat ba sosé ndoxuma manam ba siwé ndoxuma al waqruna bu nay bañé nan dañuy do yek ndax mu dem nan nay ñu stop ko nan ne woné suma anqila joju mu wax suma ni arafata fi mu tax mu daari mu anqila ci xat li dina wess mu masdar mi koku batay anqila day mu daari mu nasam nubu an waye nubu gi warup bu ron wessal bu la neex suma an anqila mo tam boko tawile ci masar mo do maxto fi ina tama inina kaman waqat li asama sama rasulay kan suma haqnuhu top ak diyalam suma wala suma haq la ho ndega nango atal ci khatli ndax khatli dafa nek borom na sopp nango atal ci yaaji ci inna ji kon amare mo dess aw mo lu ne wa ma kana li basharin ay yukallimuhu allah illa wahyan dara ci wahyu aw mo ray hijab ni ci gnaaw ki ray aw musli wala mu yoni rasulam ndaw aw musla joju mo mu daare mu top aw tafak ni ataw ko ci wahyan te wahyan masdar la kon day na sabu sila ci nasab asofan way jaay rek la borom sohi bu la ñaan aw an yursila rasulan moy jang jang hafs manam riwayatu hafs moy tere tan ko mom lolay jang ñi jang aw yursila rasulan fa wahya sax lañu jang atafat ci nasabat fa wahya joge way ñu ci war du jang lol aw yursilu rasulan dañuy jang way rek misal nang ko dal mom awango ko wazadda jadna hadfu an afu an wa nasbu akum nasab fi siwa ma ci nar li nga xamne ci lud li nga xamne mar rewena dañ wax ni ay gëre yo xamne fa nasal na ban ci lu war am ni gëre yo nang fa nasal na ban ci dagan rek ñu la ñu bokku te yoy nak ñu yek yek asafan mom fa nek te teew ko nasab la la mom neena lu jadd lu manam du yoon bu ko jema roy bu jek jek def ko ki waru ko def teew nak faqbal na nga nangu ma la nga xamne hadul ajmanu rawa net li nako mun ci lolu ma lu ci mun ci net li na arab waxe nañ ko nak mun nga ci aray net li wat mun ko waxe rek waye bu ko fental sa bop ndax lolu du yoon niki gis nañ ñu na mun hu xawlu mun gis nañ ñu na murhu digal ko yahfiraha mu gas ko ay yahfiraha la donon murhu ay yahfiraha digal ko mu gas ko ñu dag an ji di jang rek murhu yahfiraha ak waxawlu ci wax ji ña qud jappal al lisa sacc bi qabla ya aguzaga dina djublu qabla an ya aguzaga qabla an ya aguzaga ci dag fofu and ci digante abla djek ci digante qabla ji ak mudarih bi lol nak du khias ni ko deg re ni koy waxe nonu kenn ko roy awamirul jasmi li modi way jef jasam da nga wone sabu jeex na nak nga ñew ci ni jasam wala sama jeex na kon nga ñew ci jasam da tegal jasman jasam fil fi'li ci fi'al bila ci la wala min ak lam taliban bu ngey aje sako aw neena bo bëgge jasam fi'al dess nu ko defé la bobu day nek lay nahyu lele mu lay duhaw ndax su bayiko ci kilifa gi jëm ci kam yirif mu nek ak téré nek la tahzan inna allah maana waye bu bayiko ci jambi jëm ci sangaba mu nek ñaan nek rabbana la tuakhidna la tuakhidna nga jang bu de ci wars wala la tuakhidna bu de ci jang ci dess yalla doon japp rek la fofu dañ cey ñaan lang itam melaw wenn la lele mu diglé lele mu téré su bayiko ci ki sañu diglu muy kilifa gi rek muy lamul amri muy lamul digla niki liin fiq du sahatin param yaatu wursak na joxe dundu war yalla ko digle lamul lamul amar la bu bayiko ci ki yilifa jëm ci sang ba muy am ñaan niki la yaqbu yalla na jekali xalayna ci mom rabbuka sabaram ñu nek sawara ñokoy wax malik bëk neegu sawara na ba yalla yalla jekali ben yoon koku lamul ñaan lay doon dafa jëssa deug arafara go rek rabbu ju moy fayna hakka fa niki ni bilam ci lam wala ma ak lamma lam ak lamma batay ben fi xal lañu jassam lam melni lam la yudd wala mi yolad gis nga ko non ak wala mi yakum joy ñay mo lamma itam bayna niki wala misali fi lam yakum sayrun ak wala ma yakum jogut habrun hamar mané hadaf ci am sayit ñu ko jangon ci téré wel nik alam yakum ak alam ma yakum na am sa laj bo mom bu ci neene tam baax ci demu tum nonu wajisim na nga jassame bi in ci in wa min ak man wa ma ak ma wa mahma ak mahma ayin ak ayu mata ak mata ayana ak ayana ayna ak ayna idna ak idna wa haythuma ak haythuma anna ak anna day wax ni jassam yaay fi xal moy neena in ci la bok mom la misale yesh ñam da ko sopp mu yalla yarham kum yaram len in harfu shartin jasimun la yesh moy fi'l sartam jasimu sukon nabuho yarham di fi'l jawab jasimu sukon nabuho kum bi jokk bo fo mbir man moy lu melni man ya amal su'an ku jif ko ñaawteef yu jisa ko def nako fay bi ci mom man day nek mu tarafim taxaw lu nga xaw day li ci misal bi nanu len ya amal moy fi'l sartam jasimu sukon nabuho mi fa'ilam su'an di ma xol mbir yu jisa di fi'l jawab jasimu da ka rafago nabuho ho ñu nay bam ma moy lu ngeen tafalo lu ngeen def min xeyrin ci yow ya alam hu kon nako xam allah yalla may ma fon biir tafalo dafa jitu rek ma sa bare li sim sart tafalo ma fi sartam jasmi asaf non wa gudi fa'ilam ya alam moy fi hal jawab jasmi sukon allah di fa'ilam ho bi jokku di ma fon bi ma ma ngok mahma mahma moy lu ngeen wa mahma ta'tina waqtu wonu dikale tajit na nga fek nu kirama nu dubay tedd wa kon ta'ti moy fi hal sart ci mahma ko defé mu jassum dagal frago naaji nek ma fonu bi tajit ton fi xal jawab jassami sukon naaji ma fonu bi mu jekk kera mu fonu ñaar mu bantu mi faylam ayu ayu mo ngeen ayyam ma taduhu tum ngeen mën do rek fa la ho ñeñ la yalla al asmaa wa turi al husnaa do rafet ayen day ma fonu bi taduhu ba nopi jitu na sa fata maam do maam do len taduhu moy fi fatam jassami asof non wa gudi faylam jawabam dafa nekul tax mu jawab nak ndax da jublé lisim ndax la ho jaar mu jëdo la lambo xabar mu turam yeex al asmaa nek mu turam yeex al husna nek na ci asmaa lolou motax mu def ci fa dana ko leral legi bala nga jeexal sa dugu tay bu soobe yalla ndek mu aduma jaan waye boone ko won ay rajulin tadrib adrib su go wam dina jeesam yaar waye yoor lay door ay kitabin taqra taqra tere go jang la jang tay non mahma mo mahma tatna tajna kirama mata mo limi mata tatina waxto nu dikale tajit nga am khairan aw yu okay ko mata tatina tajit khairan moy misalum mata mata day nek verb sama ko defé tation fi satam jassam dug yaaja tajit nek fiñu jawab jassami sugon ni bantam faylam tat ni bantam faylam khairan ni ma xolum bi ayana nak kon moy ayana mu'min ka waxtu la wonu lo rek waxtu la may aman ta amal yow nga wonu khairna kunun kunun muy kenen wa iza lam tudrik dem jotto al amna kolute minna ci nun lam dofal kon do dañ haziran di aji ragal ayana bobu jeuf zaman lay don ay ni simi sart mu min moy fi sartam jassami su ko no banax nu fayna kagiri ma fonu be ta amul moy fi jawab jassami su ko no banta mu faylam no xere di ma fonu be lafna ayana ayna ci dop ayna moy ayna ma takono fu mu nek yu drikum dab len jot len al mawtu de ayna lay nek jeuf makan mam lay nek mam dolen takono moy fi sartam jassami asaf non yu drik moy fi jawabam jassami sukon al mawtu difa'ilam kunu di maholum bi haythuma izma izma ma ci dopp ayna izma ma izma moy lu melne wa innaka naka yow izma ta ati dem nga dikke ma la nga xamne anta yow amirun aji digli nga bi ci mom aji digli nga bi ci mom tunfi kon nga fek wala talqa kon nga tasek man nga xamne ta'mur dang ko digal atiyan batay muy aji dikke momit iyahu mom lolé nena su fekke ne yow no digli ci lu bax dang ko def kon bo digle keneen batay mu def lolé nga ko digal day melni kon yow ngay digle diko def dal mu gëna yombal ki lay digal tam def na yow idma jep nga wax ni harfu shart jasimun la mo in ñoyema dafa gëna gudd rek waye ñoyema ta ati moy fi sartam daldi jasum nga dafa rago tal xam moy fi hal jawab ji jasum nga dafa rago ngi tam ta at na bu anta tal xam moy tam na bu anta bu do tul fi kon nga fekki batay non lay dal mu tal xa ñoyema ku nekk moy jawab jasum nga dafa rago haytuma moy lu ne haytuma tastaqim fofu jige yu qadir kon dogal allah yalla lak ñalla najaham taju aajo fi ghawirul azmani ci aji jiglu ci jamono yi nga haytuma day nek haytuma nek taraf makkañ dolu ci ma tastaqim fi sartam jassu gisugon du banta yu qadir moy fi jawab jassu gisugon allah moy fa'ilam lak di jaar ngoro najah ni mo holumbe anna ne khalilay ye sama ñaari xarit ni anna ta'tiyaniya fu ñen dikele ati ya ngeen dikal akam ndok la yu hawlu mum du sagu mo xeyrama ndare la nga xamne yuro bi ko ma dama len gërem lo yeen ñaar xarit bi ngeen ñewé ci man dal ak fu ñu mën di fekk dal da ngeen fekk na seen ndok mo xamne ñu ñeen neex rek lay bëgg kon nga japp anna mu wër fu makan bu jassu ñaar final ati ya mo fi hu satam bu jassu na asaf noon ali gidi fahilam mu ñu fi nek mu ñu xayla yaa ji dina fo lu bii tiya mo faal jawab mu jassu nga asaf mo tam alif nek faana kon yar ya ngoko wa idma idma harful akhara khla ka innika in yana ina isma ñom ay rakh lañ ku nek dang koy wax harfu shart jasimun wa baqi adawat ajdas ci jumtu kay farti asma ay lisim lañ yana bo gene ina isma yi jep ay lisim lañ mom sala bi na la wax fi amna solo lay wax ne suma inna mata wa ayyana darfa zamanin wa ayna wa haythuma wa anna duruf makanin fi mahalli nasbin hal darfiyati li fi'li shart ana mata ayane dañu nek darf sunan banati aju ca fi'li shart ba ko defe ayna haythuma anna dum ay darf makan banati aju ñoo tam ci fi'li shart ba wa amma baqi adawati nak fa mawdhuhu rafhun hal al ibtida'i aw nasbun hal al maf'uliyati li fi'li shart aw neena ci dess nak mom fañ taxaw rek ci la aju man na fuñ taxaw mu muftara man na fuñ taxaw di ma fonu bi ñu ci nek man na ko doon di ma fonu bi fi xalu sartu wa di ko ma taf xalo je lu ngeen def da nek bi rek ma fonu bi man yahma so da nek bi rek muftara lu ci nek man na ko doon yaqtadina da lañu sakku fi alayni yaari final shartun fi xali sart quddina sos jitalef nako yet lo sos lañu ko top al jisaw fi al jawab wa wasima mandrigalef nako itam jawaban fi al jawab neena ñoom ñep nak dañuy sakku yaari final fi hali sartu to moy jitu fi hali jawab top jaw yaani fi hali mom lañu sakku watul fihi ma daga len fek ñom ñaar ma di yeeni ñi ñaari mab aw mudari hayni wala ñi ñaari mudari aw mutakh aw mutakhalifaini wala ñi ajewote en fi hali sartu fi hali jawab lañu waxe yaari yep nek madi lañu waxe yaari yep nek mudari lañu waxe ñu jiyelo kedi madi kedi mudari niki wa in huttum dem da ngeena delu hudnanu delu nit boko deset kenn ci nek xilu madal la kenn ku nek haada la tum ji moy faahil xuddu ji ñeek ji xuddu ñaara ji naaji moy faahilam da wax ni xuddu xuddu ji jumla ji mo nek barab jassam di fiñali sart xuddu na boko ihraab lepp no jumla ji mo nek barab jassam fiñal jawab ya yep maadi lañ mudari mo lu ngi in yaqum saydun yaqum hamrun bu say joge hamra jog nga yaqum mudari xula yaqum batay wu mudari xula mëna ñoo wote nak wote gi moy bi an yakuna shart madiyan fi mahalli jasmin wal jasaa mudarihan man nga def sar simi madi mudari xuma don jawab nahu in qama saydun yaqum hamru xamna ku jekk himi xama mi fi sart mo fi madi wa yaqumun jawab ji mudari xuma amul haks su xal nak mum bayut mum motax wa qalilun nahu man yaqum laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lah nga dafa def sar si mo mudari ba nopi na mu jawabe ko madi yaqum mo fi sart ci jumlo ko dira mo nek progression di fan jawab la mum bari wut warafu warafu ka sagrafa al jasa fi hal jawab ji hasanun aji rafet la baxda maadin ci gannaaw boo sartee maadin. Maanaam boo defee fiil sart sa muy fiilul maadin bu la neexee jawaab ji nekk mu daal hu noppi nga bañ koy jasam daal di koy rafaayoo. Léegi nga ne in qaamu ndeem jóg na zaydun sayd nga ne yaquumu kon dana jóg xamrun xamar nga xam ne woo yaqum xamrun dangaa sarte maadin muy in qaamu saydun jawaab ji nag nga rafaa ko dabañ koy jasam waaye laakin nal jasma ahsan nga jasaman ko ne yaqum xamrun mooban waaye mën nga ko bàyyi mu rafaa nag ba tey warafum boo ak rafaam nag baxla mudaarihin ci ganaaw mudaarihu woofee na doy dina ina bu fekkee dangaa sarte mudaarihu jawaab ji nekk mudaarihu moom itam ba nopp na nga rafaa jawaab ja loolu moom nee na moom doyat na ci naaw ba nam ko moytu bu baax ma li ki wax ne innaka naka yow yusra ndeem def na mërmeel axoo ko sa mbokk tusra def na la mërmeel innaka in yusra axoo ko tusra xam nga yusra ji mooy finali sarte moom jasamene sukkoon axoo ji naayibam tusraama jee nag mooy finali jawaab ji waaye danga ko rafaa loolu nag moom nee na bariwut wa hada ma lam yakun manfiyan bilam wa illa jaasa bila donfin kalmaadi lu mee dangaa jasam finali sarte ba comme doone mu daa danga ko jasam ak lam daan laa danga ko jasam ak lam kooku da ko yóbbu ci maadi mooy tax naxu in lam yaqum saydun bu sayd jógut danga ko jasam ak lam um sar si kon nan nga ne yaqumu xamrum dafaa ko da ko tax a doy de wa alam an al mudaariha al marfuha xabar mubtada'in mahdufin wal jumlatu al ismiyatu fi mahalli jasmin jawaabu sharti xala taxqiqi nee na saa yoo rafaayee fi xali jawaab ja kon duñ ko defati jawaab ko dañ fenatal dañ fenatale mubtada ko defee jumla l ism jooyee di mubtada ma nag moo nekk barabu jasam di fenal doon fenal jawaab ja naxu fa ma yumin ku gëm bi rabbi ci boromam fala yaxaafu kon ragal baxsan wala raxaqan xam nga dafa yumin mu daarihu muy fenali sar si yaxaafu jey jawaab jala moom taxul mu jasam ko day wattale fahu wala yaxaafu rek ko defe nga xam ne jumla hu wala yaxaafu ji jumla isim ji mooy nekk barab jasam di fenal jawaab ji fa in lam yakun hunaka ma yahudu alayhi lmubtada wal muqaddaru qadira damira shani xam nga yàlla weesu ma mën nga faanatale fahuwa moom fahuwa laa yaxaafu am na fahuwa mën a dell na fekkee nag fu damir mënta dell da bira boo xam damir mën faa dellu kon da ngay dag koy da nga koy delloo ci mbir ma ni ko in qaamu saydun bu sayd jógee yaquumu xamrun xamar dana jóg xam nga da ngaa rafaa yaquumu kon da ngay natt natale xuwa moom mbir ma mooy yaquumu dana jóg xamrun xamar xam ne xuwa doo xam foo koy delloo ndax dellu ci saydun kon ngay wax ne xuwa moom mbir ma da ngay natale tax mu ne yaquumu xamrun wa huwa ala taqdiri al faa'i al raabita ay fahuwa moom mbir ma mooy yaquumu dana jóg xamrun xamar waqrun na nga lëkkale jawaaban jawaab bi faa'in ci faa xatman ci lu war man nga ne waqrun na nga lëkkale bi faa'in ci faa xatman ci lu war lëkkale ko jawaaban jawaab law juhi la jóg doonte defees na ko chartan muy sart li in ñeel in taw xiriha wala kul in la ngeen jaxeel du mën a defu maanaam daa wax ne saa yoo xam ne jawaab ja soo ko bëggoon a def muy sart du ko mën xamal ne kon boo ko bëggee def jawaab moom dana aajowo nga lëkkale ci faa waaye na yooyu ma nes na la koo takkal rek ci wenn bayit wee nga xam ne am na ko ca takk zalika majmuun fi qawli baadihim ismiyatun talabiyatun wa bi jaamidi wa bi maawalan wa bi xadd wa bi tanfiisi way woo boole na ko ismiyatun mooy bu jawaab bi doone jumla isim nik in jaas ndeem dikk ne saydnu sayd fa huwa kon moom xabibun ab soppi la xam nga huwa xabibun jumla lisim la moo tax nga def ci faa talabiyatun ak koñ ko talab bu jawaab bi ne talab niki digle mbaatale mbaa yooyu faa nga def ci faa niki in jaa dem dikk ne saydnu sayd fa akrimu moo tax mu ne aw fa akrimu boo defee boo jumloo misaal talab yi nga wax fa akrimu kon na nga ko teel kon fa akrimu ñàkk ndax li muy talab boo bi jaami di moom la misaale boo ne in jaa saydu nga ne fa xasa an yaqooma kon xëy na leew mu jóg xamrun xamar xam nga xasaa day fixali jaamit bu ñëwee ci jawaab yi kon faa goo war nga ko ca def in jaa saydu fa xasa an yaqooma amru wa bi maa bu fekkee da ngaa dàqal maa ci jawaab ja danaa war a am faa ni ki in jaa saydu ndeem sayd ñëw na fama uhinuho kon jët ma koy doylal fama uhinuho faa goo na nga ci wax ndax maami walan bu falan nekkee ni ki in jaa saydun falan adribaho kon duma ko door falan adribaho kooku gis nga ko woot lan jaram ale jofaa wa bi xadd xadd ji mooy mel nga ne in jaa saydun fa xadd sabaxa kon jiitu woon na nit ñi ci man ma jiwun ak dikkal la hooñeel ko ma sayd ñëwale itam dama ñëwaloon naa ko xadd jee tax nga def fa xadd jooyu mënu cee ñàkk wa bi tanfiis mooy siin baa soofa bu amee jawaab jofaa nga ni faa ni ki in jaa saydun fa sawfa uka fi uho xaw sat namaa fayantee moom danaa ko fay lu baax li mu def wala tuhdafu alfaaw illa fi dararati shahri dina fa gogu wara ñew ci dugle yu melni bari su ko dag loji la way ka xaw ni niki waxe ke mu ne man yafhalin hasanati llahu yashkuruha man yafhal ko def al hasanati yu ya allah yalla yashkuruha dana ko sant xam nga allah moy jawab ji te jumla ni simla ndax mu tara la fallahu la wara na wax way da ko dag ngir ngi la way wayam duru hadduha fi khayrihi kama fi hadisi fa in jaa sahibuha wa illa stamtih biha fari amu ci wa illa stamtih biha rilla wax tane fa in jaa dem dikuna sahibuha borom farbi kon baxna wa illa dem dikut istamtih kon nga jarimu biha ci mom ay wa illa fastamtih biha wal fi'lu fi'alba qaminun ajayola bi tafdisin ci ñettelu ihrab ni bax li jassay ci gannaaw fi xal jawab yaqtari ndem dafa lekkalo bil faay ci fa aw ruway wala waaw neena fi xal jawab ja bo ci atafé benen fi lu mu daari mu and ak fa wala mu and ak waaw lol mo nga atafé ko fa wala waaw rek fi xal jawab ja dal bo ci atafé mu daari nga ataf ko fa wala nga ataf ko waaw man na ñetti anam ci ihrab bi bu la nexé rafa ko bu la nexé nasab ko bu la nexé jassam ko la ci wax rek mu baax ene boy jang ci alquran wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfir liman yasha'u xam nga fayaghfir moy mu daari bi nga xam dafa top yuhasib xam nga inji tubdo moy fi xani satam yuhasib moy fi xani jawabam nga taf ci nak fayaghfiru mu taf ak fa pour so xoy bop nga def ko waaw itam ñeema bu la nexé def ko yaghfiru rafa ko parmi ci nek bu la nexé def fayaghfira te muy jegal nasab ko ko defé mu nasab na baan bo gune xé wax fa yaghfir jassam ko ko defé mu atof ci yuhasib da ko top ci jassam nge motax mu ne bi jasmi yaghfir bil hafi hal jasaay ba jassami yaghfir dam ko atof ci fexal jawab ji mu yuhasib wa rafi hal istinafi boko rafa day melni ko nga ci tambalé te yaghfir dana jegal mom yalla kon nga mën ko ci tambalé fa gi atofut kon wa nasbihi bi an muqaddaratan patay bu la neex nasab ko nuban muy fayaghfira motax mu ne wat taqul da nga wax ne yaqum saydun dem sayd dafa jog yakhruj kon genn hamrun hamar man nga cey tay nak wayadhhaba nasab ko tay dem man nga cey tay wayadhhabu dana dem rafa ko man nga ne wayadhhab jassam ko jappal ni man na wayadhhabu man na wayadhhaba man na wayadhhab motax mu ne wayadhhab tay dem khalid bi jasmi yadhhabu ci jasam yadhhab ni wayadhhab wa rafi ak rafa mu wayadhhabu wa nasbi ak nasaba mu wayadhhaba da nga def rek baana wa jasmun ak jasam aw nasbun wala nasab li fi len ñen fi xal israfa yi ju nek ci gannaaw fa aw waal wala waaw iniktu ni fa dem pegef nako wala inik tan fa dem pegona bu jumla tay ni ci yaar jumla wé neena bu fekke dafa am ci lu mu daari mu and ak fa wala waaw dox digante fi xal sarti bi ak fi xali jawab ji da nga andi fi xal sarti la fi xal jawab ji li nga tek ci fi lu mu daari mo xamne and nak fa wala waaw kon neena man na jassam man na nasab rafa rek la mënutu mom ndax ndega mëna wax ni da nek ak tambali mën lin da nek istina fak sos kon mënu ko rafa ay bu la nexé jassam ko ataf ko fi xali sart bu la nexé nasab ko nu baan la def rek fa baxna wa tax mu ne yaani idha waqa al fihnu ifra ay haqi bu fa'in aw wawin bahda jumlatay shartin